اب تفسير دیکھتے ہیں انہی آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ, کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور اس بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں, جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں یعنی میراث وغیرہ, اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو, اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو کمزور ہیں, اور اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو, اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ تعالی یقیناً اسے خوب جانتا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہوتا ہے. اس آیت کی قابل توجہ باتوں کو ہم دیکھیں گے. پہلی بات تو لفظ یستفتون کا فتویٰ کی بات ہوگی, دوسری چیز اللہ کے فتویٰ دینے کی بات, تیسری بات یتیم لڑکیوں کے حقوق, جن سے نکاح کی رغبت تو ہے لیکن حقوق نہیں دیے جاتے, اور آخر میں بات ہوئی آخرت کی جواب دہی کی. آیت کو شروع کرنے سے پہلے یعنی لفظ بلفظ ساتھ لینے سے پہلے ہم اس کی شان نزول دیکھیں گے. کسی بھی آیت کے جب نازل ہونے کا مقام سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں اس میں واضح ہونے لگتی ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, روایت نمبر 4573. تو اس میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی, اس کے پاس کھجوروں کا باغ تھا یعنی دولت مند تھی. اب وہ شخص اس دولت کی وجہ سے اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, لیکن نکاح کی صورت میں پورے حقوق دینے کو بھی تیار نہیں تھا. اب اس طرح کے معاملات جب سامنے آئے تو موقع اس چیز کا بن رہا تھا کہ یتیم لڑکیوں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا, تو اس پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی. اور یہاں وہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ سورۃ نساء غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی. 70 صحابہ کرام کے شہید ہونے کی وجہ سے گھر گھر میں یتیموں اور بیواؤں کے مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے, اور یہی بات جو ہے وہ سورت کی شروع میں بھی بات کی گئی. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی پرورش میں کوئی یتیم بچی ہو, جس کا ولی وارث بھی ہو وہی ہو, مال میں شریک ہو گیا ہو, اب چاہتا یہ ہو کہ اس یتیم سے میں نکاح کر لوں, اس بنا پر اور جگہ اس کی شادی روکتا ہے. یعنی دولت کی وجہ سے ایک شخص جو کسی یتیم لڑکی کا والی بنا تھا, اب وہ خود بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے, کسی اور سے شادی کرنا نہیں دینا چاہتا, ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت اتری تھی. ایک روایت میں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد پھر جب لوگوں نے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں بھی یتیم لڑکیوں اور لوگوں کی بات کی, اور اب جب سورت خاتمے کی طرف مائل ہے تب بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے کہ اس معاشرے میں جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہاں یتیم لڑکیوں یا یتیم عورتوں کے ساتھ کس قسم کی حق تلفی ہو رہی تھی. تو یہاں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا تو کوئی بھی شخص خاندان کا یا معاشرے کا کوئی شخص پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں کی طرح ان عورتوں کا بھی وارث بن جاتا. کبھی اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا اور سمجھا جاتا کہ جس کا کپڑا ڈل گیا اب وہی اس کے سارے معاملات کو وہ دیکھے گا. اب بعض دفعہ وہ لڑکی خوبصورت ہوتی تو وہ کپڑا ڈالنے والا خود ہی اس سے نکاح کر لیتا, لیکن چونکہ وہ دل کے ملان کی بجائے صرف ایک خوبصورتی کے لیے یا مال کے لیے تھی تو بعد میں حقوق نہ دے دیتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت والے چھوٹے لڑکوں اور چھوٹی بڑی لڑکیوں کو وارث نہیں سمجھتے تھے, تو اس رسم کو قرآن پاک نے ختم کر دیا اور ہر ایک کو حصہ دلوا دیا. تو یہاں اس موقع پہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یستفتونک, پہلے دیکھیے واو ہے, آپ غور سے ذرا دیکھیے, اس سے اوپر والی آیت جو تھی وہ بھی واو سے شروع ہو رہی تھی وللہ, پھر اس کے اوپر دیکھیے ومن احسن, پھر اس کے اوپر چلیے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, یہ سارے واو کیا ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ایک چین ہے. قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ اس طریقے سے مرچ ہو جاتی ہے کہ جہاں کبھی انسان کی توجہ بھی نہیں جاتی اس ایک چھوٹے سے لفظ واو کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں جو باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کسی کی ذہنی اختراع نہیں, کوئی غیر مربوط چیز نہیں, بلکہ ایک سے ایک بات آگے سے آگے چلتی ہے. اگر آپ اوپر سے شروع کر کے دیکھیں اس بات کو کہ لئی سبھی امانی یکم کے بعد پہلی وا آ رہی ہے, یہ تمہاری تمناؤں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. کون سا معاملہ؟ جنت میں جانے کا. کیا تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. ولا امانی یا اہل کتاب, اور اہل کتاب کی تمناؤں سے یہ سارا معاملہ ہوگا, یعنی آخرت کی کامیابی کا انحصار کسی کی تمناؤں پہ نہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پہ ہے. کیسے ہوگا؟ میں یعمل سوءا یجزا بہ, جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, پہلی بات آپ نے یہ دیکھ لی, پھر ساتھ ہی کہہ دیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, اور جو کوئی اچھے عمل کرے گا مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو, وَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, یہی لوگ جنت میں جائیں گے, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ذرہ برابر ان پہ ظلم نہیں ہوگا. کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک شگاف ہے, اس کے برابر, اس دھاگے کے برابر ان پہ ظلم نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی فرما دیا ومن احسن دینا, آپ کو ربط محسوس ہو رہا ہے, اور یعنی تمہاری خواہشوں پہ جنت نہیں ملے گی, جنت میں جانے کے لیے کچھ عمل کرنے پڑیں گے, اپنی نیتوں کو درست کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ظلم اور زیادتیوں سے بچانا پڑے گا, اور اگر برے کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. ہاں, اپنے آپ کو سرنڈر کر لو. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, تم اپنے آپ کو مسلم بنا لو, یکسو بنا لو, جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے, جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی حکموں کو مانا, اس کی اطاعت کی, جو کہا اس نے اس کو خوشی سے مان لیا. تم بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے کر لو, پھر جنت کی امید لگانا, پھر جنت کی تمنا کرنا. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور محسن بھی بننا ہے. یہاں دیکھیے گا لفظ محسن آیا تھا, اور محسن کے بہت سارے معنوں میں جو ایک معروف معنی ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ احسان کرنے والا. تو اب اس رکوع میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں احسان کی مختلف قسموں کا ذکر ہے. نیکیاں کرنا چاہتے ہو, جنت پانا چاہتے ہو, تمنا رکھتے ہو, تو پھر کچھ نیکیاں سن لو کہ جب تک وہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی. وَاتَّبَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اور دین ابراہیم حنیف کی پیروی کرو. کون ابراہیم؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, وہ ابراہیم جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا. اب دیکھیں یہاں یہ ترجمہ میں نے کیوں نہیں کیا کہ ابراہیم نے اللہ کو خلیل بنایا تھا. آیت کو دیکھیں ذرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بنایا تھا. لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیش ہے, فائل اللہ ہے, کل فائل مرفوع, اور ابراہیم, ابراہیم پہ زبر ہے, یہ مفعول ہے. کل مفعول منصوب, کل یہ رٹ لینا جملہ, کل فائل مرفوع, ہر فائل رفعی ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے, اس پہ پیش آتی ہے. اگر ہم اس کو اپوزٹ معنی کریں تو پھر کیا ہوتا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا. صرف بات سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ابراہیم کو اللہ نے بنایا یا ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کو بنایا. پھر ساتھ ہی کہہ دیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کس اللہ کی اطاعت اور سرنڈر کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے جو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کان اللہ بکل شیء محیطا, اور وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے. ان آیت کو اگلی آیت سے جوڑنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو احسان کی بات ہوئی, محسن تم بھی احسان کرو, یتیموں پہ احسان کرو, آگے آپ دیکھیں گے کہ عورتوں پہ احسان کی بات آئے گی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم آج کسی کے اوپر ڈومیننٹ ہو, کچھ یتیم بچیاں تمہارے ہاتھ میں آ گئیں, یا اگلی آیتوں میں آپ پڑھیں گے کہ عورتوں کے اوپر قبضہ کرتے ہو یا یتیم بچے ہیں, تو یہ نہ بھولنا کہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, وہ تو ہر چیز کو احاطے میں رکھا ہوا ہے. لہٰذا تم کبھی بھی اس معاملے میں پریشان نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھے گا نہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب آیت اصل میں ایک ایک لفظ کے ساتھ ہمارے لیے کیسے ہے. وا, اور سمجھ میں آ گئی وا کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے, اس بات کو غور سے سنو. کیا؟ یستفتونک فی النساء, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کرتے تھے. کس سے کرتے تھے؟ کاف کی ضمیر کدھر ہے؟ آپ کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کس معاملے میں کرتے تھے؟ فی النسائی, عورتوں کے معاملے میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوال کیا تھا, کوئی سوال پوچھا گیا تھا تبھی تو وہ بات ہوئی تھی نا. تو سوال جو تھے مختلف نوعیت کے, مختلف مواقع پہ جو پوچھے گئے, اس میں سے جو سوال تھا جو اگلی آیت کے ساتھ ملے گا جس کا جواب یہاں نہیں دیا گیا, وہ کیا تھا کہ اگر شوہر طلاق دینا چاہے اور بیوی طلاق نہ لینا چاہے تو کیا کرے. آپ کو پتہ ہے نا کہ فتوے میں ہمیشہ سوال ہوتا ہے اور پھر اس کے جواب میں اس کا حل بتایا جاتا ہے. تو کسی پوچھنے والے کا یا صحابہ کرام کا سوال یہی تھا, یا کسی عورت نے یہ پوچھا تھا کہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے لیکن بیوی طلاق لینا نہیں چاہتی. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ عورت صبر کر لیتی ہے, پس لیتی ہے, لیکن طلاق نہیں لینا چاہتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مزاج میں ہی یہ چیز ڈال دی کہ وہ سمجھوتا کرنا اس کو آسان لگتا ہے شوہر کو چھوڑنے سے. تو سوال تھا عورتوں کے معاملے میں کہ کیا کیا جائے ایسے معاملات میں, یعنی بالکل ایک معاشرتی معاملے کے اوپر سوال تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم بتاتے ہوئے خیر, انصاف, اصلاح اور تقویٰ پہ زور دے دیا. اسی لیے تو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے, سوال کا جواب اگلی آیت میں آئے گا. 128 آیت جو ہے نا وہ آپ کے اس سوال کا جواب آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اخلاق سازی کر دی کہ دیکھو ایک دوسرے کے معاملات میں اللہ سے ڈرو, انصاف کرو, اصلاح کرو, تقوی اختیار کرو, اس لیے کہ صرف قانون بنانے سے بات پوری نہیں ہوتی. کوئی قانون اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک کہ اس پہ عمل کرنے والے لوگ اللہ سے نہ ڈریں اور انصاف کرنے کے خوگر نہ ہوں. اسی لیے اب دیکھیے کہ بعض اوقات کچھ ملکوں میں قانون بنا بھی دیے جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کو اللہ کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا. تو لہٰذا تربیت کا انداز ہے. یہی انداز آپ سورت انفال کی آیتوں میں دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا, یسلونک عن الانفال, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. اس سوال کا جواب کوئی 15-20 آیتوں کے بعد جا کے دیا گیا 10ویں پارے کے شروع میں وعلمو سے, لیکن یسلونک عن الانفال کے فوراً بعد آپس کے معاملات کے بہتر ہونے کی, تقویٰ کی, احسان کی اہمیت پہ زور دیا. تو اس سے پہلی عمل کی بات تو ہمارے لیے جو نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ سوال کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام کا مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے سوال عموماً حقوق کی ادائیگی کے ہوتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے فرائض کو کیسے ادا کریں, یعنی فرائض کی ادائیگی کے ہوتے تھے. ہمارے ہاں عموماً سوالات رخصتیں لینے والے ہوتے ہیں. ہم وہاں سوال پوچھتے ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ جان بچ ہی جائے تو بہتر ہے, کوئی فتویٰ لے لیں. دوسری چیز, لفظ فتویٰ کو بھی دیکھ لیجئے. یہاں لفظ یسلونک نہیں آیا بلکہ یستفتونک آیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ سوال عام لفظ ہے اور فتویٰ خاص لفظ ہے, کسی مشکل بات کا حل تلاش کرنا, کسی حکم شرعی کو معلوم کرنا. اور فتویٰ کہتا ہے مبہم چیز کا بیان. مبہم ہوتی ہے مشکل, مشکل شے کا بیان, مبہم شے کا بیان. استحبار ایک لفظ لکھ لیں, بڑا مشکل لگے گا آپ کو لیکن بہت آسان ہے. افتا کس کو کہتے ہیں؟ استحبار, خبر کا طلب کرنا. الف سین تا آ گیا تو سیکھ آ گئی نا, یعنی انہوں نے کسی خبر کو طلب کیا. ہاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس سوال پہ نہیں چھوڑا, سوال عورت کا تھا, اللہ تعالیٰ نے یتیم عورتوں کے حقوق کا ذکر بھی کر دیا تاکہ معاشرے کے محروم طبقے کو حق مل سکے, تاکہ انصاف قائم رہ سکے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فتوے کو اپنی طرف لے لیا. قل اللہ یفتیکم فیہن, اس لفظ پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تمہیں اس کا فتویٰ دیتا ہے. سبحان اللہ, بات کس کی ہوئی؟ پسی بھی عورت کی, جس کو لوگ پاؤں کی جوتی بھی کہتے ہیں بعض اوقات نادانی کی وجہ سے. ایسی عورت کے سوال کے بارے میں سوال ہوا, فن نسا کا لفظ گزر گیا. عورتوں کے بارے میں, ہر عورت ہو سکتی ہے, وہ عورت جس میں عورتوں کے حقوق دیے جائیں, اس کا شوہر اس کو نہیں رکھنا چاہتا, عورت رہنا چاہتی ہے. آج ہمارے ہاں کتنے فتوے عورتوں کے حقوق کے لیے مانگے جاتے ہیں آپ دیکھیے, بلکہ الٹا آج تو عورتوں پہ پابندیاں لگانے کو لوگ دینداری سمجھتے ہیں. جتنی عورت کی زندگی مشکل کر دی جائے گی اتنا ہی دین زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے اندر یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے عورتوں کے حقوق نہ دیے, خام خواہ ہی ہم نے ان پہ ایسا روپ ڈال دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو کل پکڑے جائیں گے. عام طور پہ ایسے سوال آ کے پوچھے جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری بیوی کا ہم پہ کیا حق ہے, ہم کیا کریں, ہم ان پہ زیادتی تو نہیں کر دیں گے. اس طریقے سے خوبصورت انداز تھا. ہمارا حال کیا ہے کہ آج حقوق کے مطالبے عورتیں خود کرتی ہیں, سڑکوں پہ آ کے بینرز پکڑ کے, اور شاید اسی لیے نہیں مل رہے. اسلام نے وہ خوبصورت مزاج بنایا کہ ہر بندے کو اس بات کی فکر لگ گئی کہ کہیں ہم نہ پکڑے جائیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت ایک اہم چیز ہے. عورت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ بس نعوذ باللہ کے گناہگار چیز ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی بتائے گا، یفتیکم فتوہ سے ہے نا، مضارے میں، یعنی ابھی بتائے گا آگے جا کے، لیکن پہلے پچھلی بات کو ریوائز کر لو، وہ کون سی تھی؟ وما یتلا علیکم فی الکتاب، جو تمہارے لیے پڑھی گئی کتاب میں، وہ کون سی تھی؟ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ پچھلی بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جو بات تمہیں پیچھے بتا دی گئی تھی وہ کون سی بات تھی؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 3، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ سے لے کے آگے تک، لمبی آیت تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پیچھے پڑ دی. تو پھر یہاں فی الکتاب سے کیا معنی ہوا؟ پہلا ایک معنی تو اس کا ہوا قرآن، الکتاب، قرآن پاک. دوسرا فی الکتاب سے مراد سورۃ النساء بھی ہے، کیونکہ یہ آیت سورۃ النساء میں گزر گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا، ہم نے پیچھے بتا دیا، یہ بات ہو گئی ہے، یہ بس دوبارہ تمہیں بتا رہے ہیں. یعنی حقوق عورتوں کے پوچھے، اللہ نے تفصیلاً یتیم عورتوں کے حقوق بھی ذکر کر دیے تاکہ پیچھے بتائی بھی بات جو ہے اس کا اعادہ ہو جائے، دوبارہ بتا دیا جائے. آپ کسی چیز کے لیے بہت کانشیس ہوتے ہیں نا، تو بار بار کہتے ہیں، مثلا کسی کو کہتے ہیں اچھا دیکھو بازار سے دہی لے آؤ، اچھا ایسا کرو کہ تھوڑا ایک دودھ کی بوٹل بھی لے لینا، بریڈ بھی لے لینا، انڈے بھی لے لینا، پھر وہ نکلنے لگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو وہ دہی نہیں بھولنا، کہتے ہیں نا، یہی یہاں انداز ہے کہ جو تم نے پوچھا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یتیم لڑکیوں کے معاملات میں بھولنا نہیں، جو کتاب کے شروع میں ہو چکی باتیں، ما یتلا پڑھی گئیں علیکم تم پر، فل کتابی کتاب میں، علیکم کم کون ہے ادھر؟ مسلمان مرد، پہلی بات، کیونکہ عورتوں کے حقوق تو مردوں ہی نے دینے تھے، اسی لیے اب دیکھیں مذکر کی ضمیر ہے، جمع مذکر ہے، اور اگر کم کو ادھر تغلیب کا صیغہ سمجھیں، غالب حال، تو پھر کون سا حال ہے یہ؟ یعنی جیسے یا ایھا الذین آمنو، مذکر کا صیغہ لیکن عورت بھی شامل ہے اس میں، صیغہ تغلیب کہتے ہیں اس کو، غالب آنے کا صیغہ، یعنی جب عورت اور مرد دونوں کی بات ہوتی ہے تو بظاہر مردوں کو مخاطب کر دیا جاتا ہے لیکن حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں وہی بات ہے، اس سے یہ نہیں کوئی سمجھ لے کہ اچھا قرآن پاک کی آیات صرف مردوں کے لیے ہیں، نہیں، بس مردوں کو تو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، کون سی یتیم عورتیں؟ اللاتی، دیکھیے اللاتی نہیں ہے، وہ ایک ہوتا ہے، یہ اللاتی ہے، وہ جو، کون سی؟ لا تؤتونہن، نہیں تم ان کو دیتے، کون نہیں دیتے؟ تم مرد ان عورتوں کو نہیں دیتے. کیا نہیں دیتے؟ ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی جو چیز ان کو دے دی گئی، ان کا حق تھا، اس میں کیا کیا آئے گا؟ نمبر ایک، مہر. مہر لکھ تو لیتے ہو، تذکرہ کر دیتے ہو، لیکن دیتے نہیں. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اس کے کون سے ماں باپ نے آنا ہے اٹھ کے، اور کوئی آئیں تو صحیح، اب میں ان کو کیسے پہچانوں؟ شادی تو کر لی، اب تو میں ان کا داماد بن گیا، لہذا اب ہم ان کو نہیں دیں گے. اسی طرح ماں کتبہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے میراث. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ عورت، یعنی دور جاہلیت میں، بڑے بیٹے کو صرف حصہ دیا جاتا، چھوٹے بیٹے اور چھوٹی بڑی تمام لڑکیوں کو میراث سے محروم سمجھا جاتا. کیوں؟ کہتے تھے نہ یہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ تلوار پکڑ سکتی ہے، اور نہ مال غنیمت سمیٹنے والی ہے، تو لہٰذا حق سے محروم کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ماں کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، جو ان کو ہم نے حق دے دیا، تم یہ نہیں دیتے، بلکہ وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، تمہیں اس چیز میں راغبہ، راغینبہ، راغبہ اردو میں بھی بولتے ہیں، تم ان سے رغبت رکھتے ہو. کس بات کی؟ ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو. کون سی عورتیں؟ یتیم بچیاں. تم رغبت رکھتے ہو ان سے ٹھیک ہے اب یہاں تک بات نکاح کی ہو گئی اگلے لفظ سے پہلے اس کو سمجھیں گے پھر آگے جائیں گے ورنہ آپ میننگ مکس کریں گے کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں یعنی تم رغبت رکھتے ہو ان عورتوں سے نکاح کرنے کی مگر تم حق مہر نہیں دینا چاہتے ایک تو یہ معنی ہے ٹھیک ہے دوسرا ایک معنی بھی لیا گیا اور وہ کیا ہے کہ تم رغبت نہیں رکھتے ان سے نکاح کرنے کی اس صورت میں رغبہ کے بعد ان محذوف ہے محذوف کیا ہوتا ہے حذف ہے حذف کس کو کہتے ہیں ڈیلیٹڈ ہے عربی میں ایسا ہوتا ہے لفظ ہوتا نہیں لیکن معنی دیتا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پھر کیسے وَتَرْغَبُونَ أَن عَيْن والا ان یہ ان نہیں جو علیف والا ہے یہ تو ان یہ کیا ہے نا تو جب رغبہ کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا اور رغبہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی کرنا کہاں پڑھا آپ نے یہ پہلا پارا وَمَنْ يَرْغَبْ أَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ یاد ہے اور جو کوئی بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں رغبہ ان کے معنوں میں ہے یعنی تم بے رغبتی کرتے ہو یہ کون سی بات تھی نکاح نہیں کرنا چاہتے ان کے نکاح سے دوسروں کو بھی روکتے ہو کیونکہ اگر ان کے نکاح کر دیے کہیں تو ان کا مال باہر چلا جائے گا یہ رائے ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہاں رغبہ الی فی کے معنوں میں ہے یعنی نکاح تو کرنا چاہتے ہو لیکن مہر نہیں دینا چاہتے ساری بات کو دوبارہ بولتی ہوں تاکہ آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ پہلا معنی کیا ہے کہ تم ان عورتوں سے رغبت رکھتے ہو نکاح کی لیکن حق مہر نہیں دینا چاہتے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تَرْغَبُونَ کے بعد ان محذوف ہے حذف ہے تو معنی کیا ہے کہ تم ان کے نکاحوں کی رغبت نہیں رکھتے یہ نہیں کہ خود سے نہیں کہیں نہیں کرنے دیتے تھے باہر نہیں کرنے دیتے تھے ان لڑکیوں کو بھی نکاح کہیں ان کی جائیداد باہر نہ چلی جائے یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ چھوٹی بچی کے نکاح کی دلیل بھی ہے بعض لوگ اس پہ بھی بہت کچھ بولتے ہیں نا کس عمر میں نکاح ہو چھوٹی کے ہو کہ بڑی کے ہو تو یہاں دیکھیے بچیوں کی بات ہوئی نکاح کے بعد لڑکیوں کی بات ہوئی تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے اب یہاں تک بات ختم ہو گئی لڑکیوں کی نکاح کی ختم ہو گئی اگلا لفظ دیکھیے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور کمزور سمجھے جانے والے بچے یہاں سے اب وراثت کے معنی شروع ہو گئے نا پچھلا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہاں دو چیزیں ہیں یا مہر کی بات ہے یا میراث کی ہے یعنی چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے تو فرمایا اور ان بچوں کو بھی حق دو اصل میں یہ رینڈم باتیں بتائی جا رہی ہیں اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں کسی معاشرے میں ایک اچھی احسان والی کیفیت پیش کرنے والی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو تم احسان کرو ان چھوٹے بچوں کو ان کے حق دو ان کو حصہ دو وَن تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْط اور یہ کہ تم قائم ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ان کے کفیل بن جاؤ کن کے یتیموں کے کیسے بالقسط قسط پر عدل پر انصاف پر کہ یتیموں کے حقوق میں اللہ سے ڈرنا انصاف کرنا ایسا نہ کرنا کہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو کیونکہ انہوں نے کون سا بولنا ہے اور بڑوں کے ساتھ معاملہ کر دو ایسا نہیں کریں گے بلکہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو کچھ بھی تم خیر کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے یعنی تم جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ کسی معاشرے میں کمزوروں کے حق کو پامال کر دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سر کو اس کا حق تو دیں مگر پاؤں کو ان کا حق نہ دیں. کسی معاشرے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہاں کا سر ہوتے ہیں, ہیڈ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, برین ہے. اب جس طرح اپنے سر کو سردی سے بچاتے ہیں نا, چوٹ سے بچاتے ہیں, اسی طرح آپ اپنے پاؤں کو بھی بچائیں گے نا, سچ ہے نا. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو سر جو ہے وہ پاؤں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے یا پاؤں پھسلتا ہے تو بعض دفعہ سر بھی زمین پہ جا کے گر جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب کسی معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے لوگوں کے حق دیے جاتے ہیں نا تو سر بھی قائم رہتا ہے, بڑے لوگ بھی قائم رہتے ہیں, لیکن جہاں ظلم اور زیادتی ہوگی وہاں سر بھی گر جائے گا. بہت لطیف سا نکتہ ہے, بڑا خوبصورت بات ہے یہ, یعنی بہت ہی سمجھنے کے قابل بات ہے کہ اگر ہم پاؤں کو, ہاتھوں کو, ٹانگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو سر بھی سلامت نہیں رہے گا. جب چوٹ لگتی ہے تو سر بھی زخمی ہوتا ہے, جب بندہ مرتا ہے تو سر بھی سر میں قبر میں ڈل جاتا ہے. اسی طرح کسی معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ دبائے جائیں گے اگر, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ معاشرہ قائم نہیں رہے گا. وہ ایک معاشرہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک کمپنی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ قائم نہیں رہے گا. لہٰذا تم جو کرو گے سوچ کے کرنا کہ جو تم آج کر رہے ہو کل وہ تمہارے سامنے آئے گا. اور یہ جو بات ہے نا, والمستضعفین من الولدان, تو کون سے یتیم بچے جو ان کے ولی کے زیر کفالت ہیں, ان کے حقوق بھی انہیں پوری طرح دو, یعنی چھوٹے بچوں کے حقوق کی بات ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ تو یتیم بچوں کی بات ہے, ہمارے معاشرے میں تو ماں باپ والے بچے بھی بیچارے بسوں اور سڑک گاڑیوں کے نیچے لیٹ کے ان کے پرزے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آج دیکھیے کہ جس غربت اور بدحالی کا شکار ہم مسلمان ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاموں میں لگایا جاتا ہے, ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے, ان سے سڑکیں صاف کرائی جاتی ہیں, وہ وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں. ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں. آپ ان سے کہیں اسکول جاؤ تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ باجی ہم نے روٹی کھانی ہے, بھوک ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اصل ہیومن رائٹس اسلام نے دیے تھے. آج چائلڈ ابیوز کے کیسز کتنے عام ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا, ٹبوں میں ڈبو دینا, جلا دینا, چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو مار دینا. یاد رکھیے, بچہ آپ کا اپنا ہو یا بچہ کسی دوسرے کا ہو, اگر آپ نے ناحق زیادتی کی کل قیامت کے دن پوچھے گا. بعض مائیں اپنے بچوں کے حق معاملے میں بھی بڑی بے رحم ہوتی ہیں. چھوٹا گود کا بچہ دودھ نہیں پیتا, ماں جھٹ سے تھپڑ مارتی ہے. اس غریب کو عقل ہے, پیٹ میں اس کے درد ہے, بچہ رو رہا ہے, ماں جھل جھلا رہی ہے, اس کو اور پیٹنے لگتی ہے. ایسا نہیں کرنا, کیونکہ ایسا کرنے سے وہ بچہ اس وقت دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن بعد میں کیا حال ہوگا, اس کی سارا کردار خراب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ انسان کا بچپن اس پہ پوری زندگی حاوی رہتا ہے. جو باتیں آپ کے بچپن میں کسی نے آپ سے کی ہوں گی نا, آپ کو آج بھی یاد ہوں گی. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایک شخص کی بچپن میں آپ کو دی ہوئی گالی یا ڈانٹ آپ کو آج بھی یاد ہو؟ مجھے تو اپنی بچپن کی بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں. بالکل بے شعوری کی عمر, کچھ لوگوں کے لیے آپ کے ذہن میں ایک خاص امیج بن جاتا ہے بچپن میں, وہ بڑے ہونے تک نہیں جاتا. کیوں؟ کہ آپ کی ذہن سازی ہو گئی. تو لہٰذا اس سے یہ چیز بھی ملی کہ صرف یتیم ہی نہیں بلکہ ہر چھوٹے بچے کا حق دیا جائے, ان کو اچھے طریقے سے معاملہ رکھا جائے. اسلام نے تو 7 سال کی عمر سے پہلے نماز جیسے کام پہ مارنے کا حکم نہیں دیا, تو ہم کیسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماریں گے؟ بعض دفعہ مائیں بچوں کو تانے دیتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, اتنے مہنگے کپڑے لے کے دیے تھے پھاڑ دیے, اتنی مہنگی کتابیں, یہ کر دیا, درست نہیں ہے. اسی طرح بعض دفعہ دین کے نام پہ مارا جاتا ہے, حفظ تو مار کے بغیر ہوتا نہیں. تشدد, چھوٹی چھوٹی جانیں ہیں, چھوٹی ہمتیں ہیں, آوازیں ان کی پسی ہوئی, اور مائیں زور سے مارتی ہیں, याद रखिए, जिन बच्चों को बचपन में बहुत मार पड़ती है ना, वो बड़े होकर संग दिल हो जाते हैं, सख्त दिल होने लगते हैं। मैं किसी से मिली और उनके मुल्कों में कई सालों से जंग लगी हुई है, मारूफ खबरें आती हैं, सब सुनते हैं। तो मेरी मुलाकात किसी से हुई तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि इस जंग के क्या असरात आ रहे हैं ना जनरेशन्स पे। तो मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि बहुत ही नरम दिली और बहुत पुरसोस कैफियत होगी, लेकिन जो ख़बर मुझे दी गई वो यही था कि बेहिसी आम हो रही है। वो बच्चे अपने सामने इतने लोगों को मरता देख चुके हैं और उनके सामने बाज़ उनके घर वालों को, उनके माँ बाप को मारा गया, क्या वो बच्चे मौत से डरते ही नहीं? वो बात बात पे गाली, मौत की बात और यानी गोली की बात करते हैं क्योंकि दिल सख्त हो गए। जिन आँखों ने अपने प्यारों के ऊपर जुल्म होता देखा हो तो वो आँखें वक्त से पहले बड़ी हो जाती हैं, उनके अंदर बाज़ वह दरिंदगी आती है, खौफ आने लगता है। तो लिहाजा अमल की एक बात नोट कीजिएगा कि कभी किसी को बच्चा या बच्ची समझ के मत छोड़ें। उसके साथ आपका मामला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के साथ मामला होगा, और ऐसी ही चीज़ें फिर बाद में इंसान की शख्सियत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और ऐसी चीज़ों में अगर आप छोटे बच्चों से मोहब्बत करें तो बाज़ दफ़ा आपका एक छोटा सा बोला हुआ बोल उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खैर लाता है। अब अगर हम देखें कि यहाँ आयत पूरी हुई, अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया जो पूछा गया था, वो अगली आयत में आ रहा है। लेकिन यहाँ तक मुआशरे की इस्लाह की बात हुई, अल्लाह के खौफ की बात हुई, जब तक कोई अल्लाह की पकड़ से नहीं डरता बुराई से वो नहीं रोकेगा, अदल इंसाफ, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये तमाम चीज़ें इंसान को अपने हकूक़ को अदा करने के काबिल बनाती हैं अगर वाकई वो अल्लाह सुबहाना ताला के लिए ये करेगा। और पीछे फिर वही बात याद रखिए कि जन्नत सिर्फ उम्मीदों पे नहीं मिलेगी। इंसान के सामने जब जन्नत का नक्शा होता है ना, तो छोटे छोटे नुकसान बर्दाश्त करने आसान हो जाते हैं।